วันนี้ก็จะขอยกข้อความในคัมภีร์อังคุตรนิกายติกานิบาตครั้งก่อนนั้นหลายครั้งเราทั้งหลายจะได้ฟังชาดกวันนี้เอาพระสูตรมาบ้างพระสูตรที่กล่าววันนี้ก็คือที่เราทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยก็ชื่อว่ากาลามสูตรสูตรที่ไม่ให้เชื่อ10อย่างเราต้องฟังให้จบตอนนะบอกไม่ให้เชื่อ10อย่างกลายเป็นคนไม่เชื่ออะไรเลยเอามั้ยอะไรก็ไม่เชื่อสักอย่างเลยนะเขาบอกว่านี่เขาไม่เชื่อฟังมาแล้วว่าไม่ให้เชื่อนี่ใช่มั้ยฟังไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นเอาแต่บอกไอ้ตอนที่ไม่เชื่อ10อย่างไปเนี่ยแสดงว่าผิดสูตรแล้วนะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคควรฟังให้ตลอดสายเคยได้ยินนะสมัยเด็กๆของอาตมาเนี่ยสมัยที่เรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมก็มีหนังสืออยู่เล่มนึงชื่อว่าน้องชายของเด็กชายปีตินะปีติมีน้องชายอยู่ด้วยทีนี้ย่าก็ชวนน้องชายเนี่ยไปวัดฟังธรรมน้องชายเนี่ยไปก็นั่งฟังก็หลับไปบ้างตื่นฟังบ้างหลับฟังบ้างเป็นครั้งคราวไปช่วงหนึ่งพระเป็นวันพระพอดีใช่ไหมพระท่านก็เทศการฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการนอนตื่นสายก็ดีเสร็จแล้วก็ตื่นมาฟังแค่นั้นเสร็จแล้วก็หลับต่อจำแม่นเลยนะไอ้การนอนตื่นสายก็ดีพอกลับไปถึงบ้านแล้วนอนตื่นสายทุกวันน่ะนะกลายเป็นเด็กขี้เกียจไปเลยอ่ะพอเป็นเด็กขี้เกียจเขาก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอ้าวก่อนวันก่อนไปวัดไงฟังพระท่านเทศมาเขาบอกว่าการนอนตื่นสายก็ดีเขาว่างั้นไปถามย่าที่เรื่องไปมายังไงย่าก็เล่าว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยเขาตื่นฟังช่วงนั้นพอดีจริงๆอ่ะพระท่านแสดงวันนั้นเนี่ยพอท่านก็ดีก็ดีจบเนี่ยนะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่านั่นเป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความเสื่อมเนี่ยไม่ได้ฟังแต่ว่าก็ดีก็ดีไอ้ตรงนี้สูตรนี้ก็เหมือนกันบอกไม่เชื่ออย่าเชื่อว่ะโดยอาการต่างๆ10อย่างก็เลยจำได้แต่ตรงไม่เชื่อกลายเป็นไม่เชื่ออะไรสักอย่างเขาบอกว่านี่เป็นแม่เรานะเอ๊ะเชื่อได้ไหมนี่เป็นแม่นี่เป็นพ่อนี่เป็นลุงนี่เป็นป้านี่เป็นอาอ้าวฟังสูตรนี้มาแล้วจะปฏิบัติตามสูตรนี้ไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นถูกต้องไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นคนก็จะเป็นไม่ได้เหมือนกันนะถ้าไม่เชื่อขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นในสูตรนี้ถ้าเรามีโอกาสเราก็ฟังตลอดสายแล้วเราจึงจะเข้าใจพระธรรมคำสอนอันนี้เป็นอย่างดีข้อความในเกสปุตตสูตรที่เรานิยมเรียกกันว่ากาลามสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จจาริกไปในโกศลชนบทก็คือพระองค์ก็บรรลุไปทนถึงเกสปุตตานิคมซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่ชนชาวกาลามโคตรทีนี้ชาวเกสปุตตานิคมได้ทราบว่าพระสมณะโคดมสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะสกุลเสด็จมาถึงเกสปุตตานิคมแล้วก็กิตติศัพท์อันงามของพระสมณะโคดมนั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ก็คืออิติปิโสภควานั่นเองเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูเป็นศาสดาผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงทำให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมพร้อมทั้งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามพระองค์นี้ทรงทำให้แจ้งโลกโลกไหนโลกมีกี่อย่างโลกก็คือ1เรียกว่าสังขารโลกสัตวโลกโอกาสโลกแต่พระองค์ทรงเน้นพิเศษมากก็คือสังขารโลกพระองค์ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ให้รู้ตามพระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสเห็นปานนั้นเนี่ยเป็นความดีคือพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีกิตติศัพท์อันงามพอพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนปั๊บเนี่ยคนก็จะได้ข่าวได้คราวเมื่อคนได้รับข่าวคราวของพระผู้มีพระภาคแล้วก็จะ ข้าไปเฝ้าเพราะว่าใครๆก็อยากเห็นพระอรหันต์ใช่ไหมการเห็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นคุณงามความดีเป็นความพิเศษเป็นความประเสริฐพอชาวบ้านได้ข่าวกันอย่างนั้นแล้วก็พร้อมใจกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกก็กราบไหว้ตามอาการของผู้เลื่อมใสบางคนนี่บอกโอ้พระอรหันต์มาเนี่ยไปถึงก็กราบไหว้อย่างสนิทใจบางพวกก็ไปถึงก็กล่าววาจาปราศัยพอแสดงถึงความยินดีคล้ายๆกับว่าได้ข่าวปั๊บก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าใช่ไหมบางคนก็คุ้นเคยกันมากก็เคารพซะหน่อยบางคนก็คุ้นเคยน้อยก็ฟังซะหน่อยบางพวกไปถึงก็ยกมือประคองอัญชลีบางพวกก็ประกาศชื่อประกาศโคดบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วก็ต่างคนก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกก็ไปถึงก็นั่งใช้ครั้นหมู่ชาวกาลามชนเกสะปุตตานิคมนั้นนั่งเป็นปกติแล้วพอต่างคนไปถึงก็นั่งกันเรียบร้อยหมดชาวบ้านก็เลยทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอ่ะคือเล่าปัญหาที่ตัวเองประสบมาให้พระพุทธเจ้าฟังว่ามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเนี่ยมาถึงเกสะปุตตานิคมนี้สมณพราหมณ์พวกนั้นพูดแสดงแต่ถ้อยคำของตนเชิดชูให้เห็นว่าดีชอบควรจะเชื่อถือตามถ่ายเดียวเสร็จแล้วก็พูดคัดค้านข่มถ้อยคำของผู้อื่นคล้ายๆกับว่าในบรรดาลัทธิทั้งหมดเนี่ยของฉันดีที่สุดไม่มีของใครดีกว่านี้แล้วสมณพราหมณ์กลุ่มอื่นๆที่สอนไว้ผิดๆทั้งนั้นที่ถูกคือของฉันสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งมาถึงก็มาอย่างนี้เลยทีนี้สมณพราหมณ์พวกที่สองมาใหม่อีกไอ้พวกเอิญเนี่ยสอนผิดไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปได้เชื่อนะคำสอนประเภทนั้นกลุ่มใหม่มาอีกบอกไอ้คำสอนที่ไอ้สมณพราหมณ์กลุ่มก่อนเนี่ยสอนผิดไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมณพราหมณ์ที่ผ่านหมู่บ้านนี้มาก็มาสอนลัทธิกันไว้เยอะเพราะฉะนั้นก็สอนกันเป็นทุกหมู่จนข้าพระองค์นี่มีความสงสัยไม่รู้ว่าท่านสมณะเหล่านี้เนี่ยใครพูดจริงใครพูดเท็จอย่างเงี้ยมาหลายกลุ่มมากมันคล้ายๆกับประเทศไทยเราอะเนาะโอ้ท่านศาสนาคริสต์เขาก็มาสอนเพราะว่ามาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่ๆอิสลามก็มาสอนอีกอยู่ๆศาสนาพราหมณ์มาอีกโอ้เลยจะฟังเอายังไงเนี่ยจะทำยังไงดีใช่ไหมถ้ามีคนมาปรึกษาปัญหาอย่างนี้กับเราอันนี้ก็เหมือนกันอะนะเขาว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านของสมณพราหมณ์เวลาใครไปก็จะผ่านเผยแพร่ลัทธิตัวเองไว้หน่อยกลุ่มใหม่ไปเผยแพร่ลัทธิไว้หน่อยกลุ่มใหม่ไปอีกเผยแพร่ลัทธิไปหน่อยทีนี้มันพูดไม่เหมือนกันสักคนอ่ะกลุ่มที่1ก็ขัดกับกลุ่มที่2 2ก็ขัดกับ3 3ก็ขัดกับ4เนี่ยหัวนี่มันตีกันยุ่งไปหมดเลยนะจะทำยังไงดีไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าควรแล้วที่ท่านจะสงสัยความสงสัยของท่านเกิดขึ้นแล้วในเหตุอันควรสงสัยจริงโอ้แหมมันก็น่าสงสัยเนาะคนนี้ก็ว่าไปอย่างคนนั้นก็ว่าไปอย่างว่ากันคนละทีสองทีเนี่ยหัวเนี่ยหมุนเลยอ่ะควรแล้วสมควรสงสัยปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่ามาอนุสเวนะหนึ่งท่านอย่าได้เชื่อโดยได้ตามฟังกันมาพระองค์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะอาศัยการฟังกันมาซึ่งท่านอธิบายว่าถ้อยคำที่พูดกันมาทีนี้ต่อไปว่า2อย่าได้เชื่อถือโดยลำดับสืบกันมาปรัมปรายะฟังแบบปรัมปราเนี่ยคนโน้นว่ามาคนนั้นว่ามาโอ้สืบกันมาแล้วอย่าไปเชื่อแบบนั้นมาอิติกิริยายะว่างั้นอย่าได้ถือโดยความตื่นว่าได้ยินกันอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามาปิตกะสัมปทานีนะอย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราแล้วก็มาตักะเหตุอย่าได้เชื่อถือโดยเหตุนึกเอาแล้วก็มานยะเหตุอย่าได้เชื่อถือโดยนยะที่คาดคะเนมาอาการะปริวิตักเตนะอย่าได้เชื่อถือโดยความตรึกตามอาการมาทิฏฐินิชานักคันติยาอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าต้องการหรือถูกกันกับลัทธิของตนสิ่งที่เชื่อนั้นจะต้องทนต่อการที่สูตรจึงจะเชื่อไม่ใช่ว่าโอ้ท่านพูดได้เหมือนเราเปี้ยเลยเชื่อท่านเลยไม่ใช่อย่างนั้นท่านจะต้องเรียกว่าสิ่งนั้นต้องทนต่อการพิสูจน์แล้วก็ต่อไปนะมาพัปปรูปตายะอย่าได้เชื่อถือว่า ผู้พูดสมควรจะเชื่อได้แม่คนพูดฟังแล้วน่าเชื่อมากเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายมาสมโนครุอย่าได้เชื่อถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราถ้าใครฟังไม่จบนี่ก็จะเหมือนเด็กชายปีติเลยนะไม่เชื่อใครสักอย่างเลยอ่ะครูบาอาจารย์ก็ไม่เชื่อพ่อแม่ใครก็ฟังไม่เชื่อตำรับตำราใครก็ไม่เชื่อสักอย่างถ้าฟังไม่จบนี่เอ๊ะคำสอนผู้ศาสนาสอนไม่ให้เชื่ออะไรเลยเหรอถ้าฟังไม่จบแต่สาระสำคัญที่ว่าเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองนั่นแลว่าตรงที่สาระจริงๆว่าเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแลว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนธรรมะเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์ดังนี้ท่านควรละธรรมะนั้นเสียคือที่เราฟังเนี่ยอย่าไปเชื่อเอาแบบโดยที่หลักลอยแบบนั้นแต่ให้ท่านใคร่ครวญด้วยตนเองก่อนมีโทษไหมสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราต้องถามดูเลยนะสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเชื่อหนึ่งมีโทษไหมสองผู้รู้หรือบัณฑิตเขาติเตียนไหมถ้าหากว่าประพฤติแล้วได้รับประโยชน์หรือเปล่าหรือปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อทุกข์ไหมอันนี้เอาตรงนี้เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้างบนนี้เป็นข้อความที่ท่านกล่าวว่าให้เอาไว้เป็นอย่าเอาหลักอันนั้นมาคอยตัดสินว่าเออใช่เลยเพราะตรงกับหัวข้อสิบอย่างเนี่ยใช่เลยต้องถูกแน่นอนแต่ตรงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใคร่ครวญก่อนมีโทษหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นนะมีโทษไหมบัณฑิตติเตียนไหมแล้วก็ถ้าประพฤติเต็มแล้วมีประโยชน์ไหมให้ผลเป็นอย่างไรนั้นต้องใคร่ครวญให้ดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามไม่ให้ถือเอาโดยอาการสิบอย่างมีถือโดยฟังการตามกันมาเป็นต้นให้พิจารณาดูด้วยตนเองแล้วเว้นสิ่งที่ควรเว้นเสียอะไรที่ควรเว้นก็ควรเว้นไปอย่างนี้แล้วจะทรงแนะนำให้กาลามชนได้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งที่ควรนั้นด้วยตนเองจะต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจึงตรัสยกโลภะโทสะแล้วก็โมหะขึ้นถามให้กาลามชนเนี่ยถามต่อไปว่าท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนมั้งความโลภหรือว่าโลภะเมื่อเกิดขึ้นภายในบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ถ้าใครมีโลภะดีไหมโลภะถ้าเกิดขึ้นในใจของผู้ใดเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ให้ตั้งคำถามอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นโลภะหรือเป็นโทสะหรือเป็นโมหะใช่ไหมถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำเราเชื่ออยู่นี้เป็นโลภะโลภะนั้นเกิดขึ้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กาลามชนก็เลยตอบว่าโลภะนั้นย่อมเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าค่ะโลภะเกิดขึ้นนี่ไม่เป็นประโยชน์เลยใช่ไหมไม่เป็นประโยชน์ยังไงโลภะเป็นประโยชน์ในโลกนี้ไหมเป็นประโยชน์ในโลกหน้าไหมเป็นประโยชน์เพื่อพระนิพพานไหมพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสต่อไปว่าบุรุษผู้โลภแล้วคนที่ถูกโลภะครอบงำแล้วอันความโลภครอบงำมีใจอันความโลภยึดไว้รอบแล้วคือถ้าโลภมากๆแล้วเนี่ยฆ่าสัตว์มีชีวิตบ้างโลภมากๆก็ทำให้ฆ่าก็ได้หรือว่าลักขโมยถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็ได้ถึงภรรยาผู้อื่นก็ได้ถ้าโลภแล้วก็ผิดศีลผิดธรรมผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาเพราะความโลภนั่นแหละทำให้เกิดการพูดเท็จก็ได้หรือว่าชักชวนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นบ้างคือตัวเองเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จกินเหล้าเมายาพอตัวเองโลภภาพแบบนี้มากๆเข้าชวนคนอื่นมาเป็นอย่างนั้นด้วยสิ่งใดเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์แก่ผู้นั้นสิ้นกาลนานผู้โลภชักชวนผู้อื่นในสิ่งนั้นเนี่ยข้อนี้จริงหรือไม่ก็คือถามว่าคนโลภเนี่ยทำชั่วเองด้วยใช่ไหมชักชวนให้คนอื่นทำชั่วด้วยใช่ไหมชาวกาลามชนก็บอกว่าจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าเออแล้วความโกรธโทสะเมื่อเกิดขึ้นภายในของบุรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เคยโกรธไหมก็ถามว่าเออความโกรธที่เกิดขึ้นในใจมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ในโลกนี้ไหมมีประโยชน์ในโลกหน้าไหมมีประโยชน์ในโลกทั้งสองไหมมีเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไหมชาวกาลามชนก็ตอบว่าโทสะนั้นเกิดขึ้นเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าค่ะไม่เป็นประโยชน์หรอกโทสะ ทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าบุรุษอันโทสะประทุษร้ายแล้วอันโทสะครอบงำแล้วมีใจอันโทสะยึดไว้รอบแล้วถูกโทสะนี่มันครอบงำย่ำเยียฆ่าสัตว์มีชีวิตบ้างโกรธจริงๆก็ฆ่าสัตว์บ้างถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้แล้วบ้างผิดในภรรยาผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นบ้างสิ่งใดเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์แก่ผู้อื่นสิ้นกาลนานผู้ที่โทสะประทุษร้ายแล้วก็ชักชวนผู้อื่นในสิ่งนั้นข้อนี้จริงหรือไม่ถ้าตัวเองโกรธแล้วเนี่ยทำชั่วใช่ไหมแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นทำชั่วได้อย่างนั้นจริงใช่ไหมชาวปารามชนก็บอกว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเออแล้วความหลงอ่ะความหลงเมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเปิดเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์นะโมหะนี่เกิดแล้วมีประโยชน์ไหมก็ต้องถามโมหะคืออะไรก่อนใช่ไหมโมหะก็คือความหลงความไม่รู้โมหะนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ทำให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ความชั่วไม่น่าได้แต่เพราะโมหะนี่มันก็เลยให้ทำชั่วความดีเป็นสิ่งที่น่าได้มากแต่โมหะเนี่ยมันเกิดขึ้นทำให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นโมหะเมื่อเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ชาวกาลามชนก็บอกว่าโมหะนั้นเกิดขึ้นเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์พระพุทธเจ้าค่ะบุรุษผู้หลงแล้วอันความหลงครอบงำมีใจอันความหลงยึดไว้รอบแล้วฆ่าสัตว์มีชีวิตถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ผิดในภรรยาผู้อื่นพูดเท็จชักชวนคนอื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งใดเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์แก่ผู้นั้นสิ้นกาลนานผู้หลงแล้วชักชวนผู้อื่นในสิ่งนั้นจริงหรือไม่ทั้งโง่แล้วก็ทำชั่วด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมชักชวนคนอื่นในการทำชั่วพูดชั่วไปด้วยใช่ไหมบอกจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนธรรมะเหล่านั้นเป็นกุศลหรืออกุศลโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเราตอบเราตอบว่าไงโลภะโทสะโมหะเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลพระเจ้าค่ะอกุศลนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลอกุศลก็คือศัตรูของกุศลถ้าอกุศลเกิดแล้วกุศลไม่เกิดเป็นธรรมะฝ่ายดำแล้วอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษพระพุทธเจ้าค่ะถ้าหากว่ามีโทษแล้วผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องหรือตำหนิอกุศลเนี่ยโลภะโทสะโมหะบอกว่าท่านผู้รู้ติเตียนพระเจ้าค่ะใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์หรือไม่ท่านเห็นความข้อนี้เป็นอย่างไรถ้าใครทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะมากๆเนี่ยเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ใช่ไหมหรือว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อสุขหรือเป็นไปเพื่อทุกข์ท่านเข้าใจยังไงบอกอย่างนั้นเลยชาวบ้านก็ตอบว่าใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ความเห็นของข้าพระพุทธเจ้าในข้อนี้เป็นอย่างนี้โลภะโทสะโมหะไม่ดีอยู่แล้วเนาะถ้าใครประพฤติมากทำมากก็เป็นไปเพื่อความเสียหายเป็นไปเพื่อทุกข์โทษอย่างเดียวพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าเราได้กล่าวคำใดว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือเอาโดยการตามฟังกันมาอย่าได้เชื่อโดยตามลำดับสืบกันมาอย่าได้เชื่อโดยความตื่นว่าได้ยินว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้เชื่อกันโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยเหตุนึกเดาเอาอย่าได้เชื่อถือโดยนัยยะคือการคาดคะเนอย่าได้เชื่อถือโดยความตรึกตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยความชอบใจว่าต้องกลับลัทธิของตนพูดเหมือนเราเปี้ยเลยอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อแบบนั้นอย่าได้เชื่อถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้เชื่อถือโดยความนับถือว่าผู้นี้สมณะผู้นี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแลว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษธรรมะเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนธรรมะเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์ดังนี้ท่านควรละธรรมะนั้นเสียเมื่อนั้นดังนี้คำนั้นเราได้อาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วแลก็คือที่ไม่ให้เชื่อนั้นอะคือไม่ให้เชื่อคำสอนใดๆก็ตามที่เป็นไปด้วยอำนาจของโลภะคำสอนต่างๆที่หรือ คําสอนที่เป็นไปด้วยอํานาจของโทสะคําสอนใดที่เป็นไปด้วยอํานาจของโมหะเพราะฉะนั้นก็คือให้ใช้ปัญญาใคร่ควรพินิจพิจารณาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรไม่ใช่กุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรผู้รู้ติเตียนหรือสรรเสริญเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแยกแยะเรียนรู้ให้ดีให้เข้าใจมาถึงก็อย่าเชื่อเลยไม่เชื่อเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่เชื่อเลยนะถ้าคนเกิดมาบอกโอ้ฉันไม่เชื่ออะไรสักอย่างนะถามว่าจะได้เป็นผู้เป็นคนกับเขาหรือเปล่าเขาไม่ปล่อยให้อยู่ในบ้านเมืองแน่นอนนะไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยนะเขาไม่ปล่อยให้อยู่บ้านเมืองแน่นอนเลยเชื่อไหมเขาบอกฆ่าสัตว์บาปนะคนนั้นไม่เชื่อก็เลยฆ่าคนพูดเลยเงี้ยอยู่คุกแน่นอนก็ไม่ปล่อยแน่ไปฆ่าผิดหลักผิดแรงหรือว่าคำพูดอะไรก็เหมือนกันอ่ะกลายเป็นไม่เชื่อเป็นหัวแข็งไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยนะบาปบุญคุณโทษพ่อแม่อะไรสักอย่างไม่เชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวคนเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผู้เป็นคนไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านบอกว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรานับถือนั้นเนี่ยนะเป็นไปกับโลภะไหมเป็นไปกับโทสะไหมเป็นไปกับโมหะไหมประพฤติแล้วได้รับประโยชน์ได้รับคุณค่ามีสาระไหมให้เอาตรงนั้นเป็นประมาณพระภูมิพระภาคก็ทรงแนะนำกาลามชนให้ได้พิจารณาเห็นสิ่งที่ควรเว้นนั้นด้วยตนเองอย่างนี้แล้วก็ตรัสสอนให้พิจารณาให้รู้ด้วยตนเองแล้วในสิ่งที่ควรทำต่อไปว่าสิ่งที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะไม่ควรทำแต่ให้ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโลภะโทสะโมหะว่าท่านอย่าได้เชื่อถือโดยได้ฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามสืบๆกันมาอย่าได้เชื่อถือโดยความตื่นว่าได้ยินว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยเหตุนึกเดาเอาอย่าได้เชื่อถือโดยนัยยะคือการคาดคะเนอย่าได้เชื่อถือโดยการตรึกตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตนอย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแลว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลต้องให้รู้นะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามสำคัญที่สุดต้องรู้ว่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้ถ้าเป็นกุศลก็ไม่มีโทษธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญธรรมะเหล่านี้ควรประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อสุขดังนี้ท่านควรถึงพร้อมด้วยธรรมะเหล่านั้นอยู่เมื่อนั้นก็คือควรเอาตามนั้นอ่ะควรประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นกุศลว่างั้นเถอะสิ่งที่เป็นกุศลคืออะไรคืออโลภะอโลภะคือความไม่โลภไม่ใช่โลภะอโทสะคือความไม่โกรธหรือประเภทเมตตาอโมหะความไม่หลงแล้วก็ถามไปว่าอโลภะเนี่ยนะความไม่โลภอโลภะเนี่ยเป็นกุศลอ่ะนะเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ก็บอกอโลภะอโทสะอโมหะนั่นน่ะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์พระเจ้าค่ะใช่มั้ยอโลภะอโทสะอโมหะนี่เป็นกุศลใช่มั้ยเมื่อกุศลนั้นจึงต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็บอกว่าบุรุษผู้ไม่โลภคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยหรือไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำมีใจอันความไม่โลภยึดไว้รอบก็ไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมคนถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ไม่ฆ่าสัตว์เมื่อไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ผิดในภรรยาของคนอื่นไม่พูดเท็จแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยงดเว้นจากความชั่วเหล่านั้นด้วยสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้นั้นสิ้นกาลนานผู้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะชักชวนผู้อื่นในข้อนั้นอย่างนี้จริงหรือไม่จริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะและพระองค์ก็ถามต่อไปว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลถ้าเป็นกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษไม่มีโทษผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญผู้รู้สรรเสริญเนาะใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขหรือไม่ถ้าใครปฏิบัติตามอำนาจของอโลภะอโทสะอโมหะปฏิบัติตามความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขใช่หรือไม่ท่านเข้าใจยังไงก็ บอกอย่างนั้น ชาวบ้านก็ตอบว่าใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขความเห็นของข้าพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าคำใดว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยได้ฟังตามกันมาอย่าได้ถือเอาโดยลำดับสืบๆกันมาอย่าได้ถือเอาโดยความตื่นว่าได้ยินว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอาอย่าได้ถือโดยนัยยะคือการคาดคะเนอย่าได้ถือโดยความตรึกตามอาการอย่าได้ถือโดยชอบใจว่าต้องการกับลัทธิของตนอย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแลว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญธรรมะเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขดังนี้ท่านควรถึงพร้อมด้วยธรรมะเหล่านั้นอยู่เมื่อนั้นดังนี้คำนั้นเราอาศัยความข้อนี้แลกล่าวแล้วในหลักการฟังตรงนี้ก็ต้องให้เราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราเชื่อเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษผู้รู้สารเสริญหรือตำหนิเป็นต้นนะฮะเอาตรงนั้นเป็นประมาณทีนี้พระองค์ก็ตรัสสอนต่อไปว่าทรงแนะนำให้กลามชนใช้ปัญญาพิจารณาเห็นด้วยตนเองแล้วทำสิ่งที่ควรทำอย่างนี้แล้วทรงแสดงอานิสงส์อันชนผู้ปฏิบัติอย่างนั้นคือแสดงอานิสงส์ของการปฏิบัติที่ประพฤติตามอโลภะอโทสะและอโมหะแสดงถึงการปฏิบัติตามความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่จะพึงถึงได้ผู้ใดก็ตามถ้าปฏิบัติด้วยอโลภะคือความไม่ยึดติดปฏิบัติด้วยอโทสะไม่โกรธปฏิบัติด้วยอโมหะคือความไม่หลงก็บอกดังนี้ว่าอริยสาวกนั้นปราศจากความโลภปราศจากความพยาบาทปราศจากความหลงอย่างนี้มีสติรู้รอบคอบตรงนี้นะสาระในคำสอนของพระผู้มีพระภาคคืออะไรมีสติรู้รอบคอบเสร็จแล้วก็มีใจประกอบด้วยเมตตาเมตตาก็คืออะไรเมตตาก็คือความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความไม่ดุร้ายความไม่ประทุษร้ายปรารถนาจะให้หมู่สัตว์ได้รับความสุขทั่วหน้าไปได้ยินนะก็บอกว่าแม่ที่มีความหวังดีต่อลูกฉันใดผู้ที่มีเมตตาก็จะเมตตาแบบนั้นแหละมีใจประกอบไปด้วยกรุณาคือปรารถนาให้หมู่สัตว์เนี่ยพ้นจากทุกข์ทั่วหน้ามีใจประกอบด้วยกรุณาก็เหมือนกับเราเห็นลูกน้อยของเราป่วยไข้อ่ะนะเสร็จแล้วเราก็นึกเห็นใจเขาอ่ะจะช่วยยังไงนั้นจิตใจที่คิดแบบนั้นแหละลักษณะของกรุณาหรือว่ามีใจประกอบไปด้วยมุทิตามุทิตาก็คือร่าเริงต่อสมบัติที่สัตว์อื่นได้เห็นเขาได้ดีก็ยินดีไปกับเขาและมีใจประกอบด้วยอุเบกขาคือตั้งใจเป็นกลางไม่ลำเอียงเข้าข้างไหนอุเบกขาก็คือวางใจในความเป็นกลางเขาเรียกว่าลักษณะของอุเบกขาก็คือเหมือนกับคนที่ขับเกวียนนะถ้าขับเกวียนเนี่ยสมมติถ้าเกวียนมันเดินไปดีเนี่ยนะเดินไปสม่ำเสมอเป็นต้นเนี่ยเขาจะไม่กระตุ้นเขาจะไม่จับเชือกจะไม่ดึงจะไม่อะไรไว้ปล่อยไปตามสบายว่าลักษณะนั้นของอุเบกขาอันผู้ที่เจริญอุเบกขาก็คือมีใจเหมือนแผ่นดินน่ะนะใจที่ไม่กระทบกระเทือนไม่หวั่นไหวอะไรทั้งอย่างเลยนะยังรักษาสุขภาพจิตได้เหมือนเดิมคนนั้นแหละชื่อว่าเป็นคนที่มีอุเบกขาแล้วก็แผ่อัปปมัญญาพรหมวิหารคือแผ่พรหมวิหารทั้ง4ไปเนี่ยนะทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไปตลอดทิศที่1เจริญเมตตาไปในทิศที่1ก็คือทิศข้างหน้าทิศข้างหลังทิศข้างซ้ายทิศข้างขวาทิศข้างบนทิศข้างล่างมีใจประกอบไปด้วยกรุณาเจริญไปในทิศข้างบนข้างล่างข้างขวามีใจประกอบไปด้วยมุทิตามีใจประกอบไปด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์เต็มที่คือเจริญพรหมวิหาร4เนี่ยแผ่ไปในสรรพสัตว์ท่วนทุกหน้าว่างั้นมีใจมีจิตใหญ่มีสัตว์หาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นการแผ่เมตตาที่ไปในสรรพสัตว์ที่กว้างขวางไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่อัปปมัญญาพรหมวิหารตลอดโลกอันมีสัตว์ทั้งปวงในที่ทั้งปวงด้วยความเป็นผู้มีใจในสัตว์ทั้งปวง